Egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci, jest 14 poniedziałek, 23 lipca. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Dopalacze zabijają w czasie snu. Dwa pierwsze przypadki zakończyły się niestety śmiercią młodych ludzi już w domu. Kolejny pacjent trafił do szpitala w Strzelcach Opolskich. Na ewolucję, a nie rewolucję stawia nowy trener naszych piłkarzy Jerzy Brzęczek. Rękę na pulsie trzymają inspektorzy pracy, bo nie wszyscy mogą skorzystać z urlopów. Są wstępne ustalenia śledczych po zatruciu nieznaną substancją w miniony weekend w powiecie strzeleckim na Opolszczyźnie. Jedna z dwóch ofiar śmiertelnych i mężczyzna, który jest hospitalizowany na toksykologii w szpitalu w Sosnowcu, bawili się razem na imprezie. Prawdopodobnie z innego źródła pochodziła substancja, która doprowadziła do śmierci drugiej ofiary, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar. Ujawniono woreczek strunowy z zawartością sproszkowanej substancji. Weryfikowane będzie, co to za substancja. Ustalone zostało grono osób, w którym przebywał ten mężczyzna z piątku na sobotę. Jedna z tych osób również została hospitalizowana. Zachodzi zatem podejrzenie, że mogła ona zażyć podobną substancję, co ten mężczyzna zmarł. Średnio w miesiącu lekarze strzeleckiego szpitala są wzywani do jednego lub dwóch przypadków zatrucia narkotykami lub dopalaczami. W ubiegły weekend takich wezwań mieliśmy trzy, mówi ordynator oddziału ratunkowego strzeleckiego szpitala Ryszard Wileński. Dwa pierwsze przypadki zakończyły się niestety śmiercią młodych ludzi już w domu. Po powrocie z dyskoteki poszli spać i już się nie obudzili. Zostali znalezieni bez oznak życia po kilku godzinach. Natomiast trzecia osoba pojechała do ośrodka ciężkich zatruć w Sosnowcu i tam zostanie prawdopodobnie ustalona przyczyna i substancja, nazwa substancji, która to spowodowała. W tym ostatnim przypadku były to prawdopodobnie pochodne opium, które spowodowały silną depresję oddechową. Lekarze ostrzegają, że objawy po zatruciu dopalaczami mogą być bardzo różne, od nadmiernej nerwowości po otępienie. Możliwe są drgawki, problemy z mową czy halucynacje. Za tydzień Jerzy Brzęczek już oficjalnie obejmie stanowisko trenera kadry piłkarskiej. Dziś po raz pierwszy spotkał się z dziennikarzami i odkrył karty. Na konferencji z dziennikarzami był Jan Kałucki. Jedno jest pewne, rewolucji nie będzie. Jerzy Brzęczek stawia na ewolucję. Opaskę kapitańską na pewno zachowa Robert Lewandowski. Widoczne zmiany będą w sztabie szkoleniowym. Drugi trener Tomasz Mazurkiewicz, trener bramkarzy Andrzej Woźniak, trener przygotowania fizycznego Leszek Dyja, członek sztabu Radosław Bilewicz, szef banku informacji Hubert Małowiejski, analityk Michał Siwierski, drugi analityk Mateusz Łajczak, Damian Salwin, psycholog. Nowością w kadrze jest posada psychologa reprezentacji Polski, ale największe kontrowersje budzi trener bramkarzy. Na początku, kiedy Jurek mi przedstawił tą sytuację, pewne drobne obawy były, natomiast muszę powiedzieć, że Woźniak kilka błędów popełnił, za które podniósł całkowite konsekwencje, dobrowolnie podał się karze. Jeżeli ktoś w życiu podniósł karę i tą karę odbył i potem chce wrócić do normalnego życia i swoją postawą to pokazuje, to wydaje się, że nie widzę żadnych przeciw. Mówił Zbigniew Boniek, pierwszy mecz reprezentacji Polski pod wodzą nowego trenera 7 września. Wtedy Polska zagra z Włochami. Warszawa, Jan Kałucki. Wakacje to czas urlopów, choć są tacy, którzy na wypoczynek jadą dopiero po interwencji Państwowej Inspekcji Pracy. Jak mówi rzeczniczka inspekcji Danuta Rutkowska, w ubiegłym roku w stosunku do roku poprzedniego liczba osób, które z przysługującego urlopu mogły skorzystać dopiero po interwencji inspektorów pracy, wzrosła o 100%. Dopiero po interwencji inspektorów pracy w 2017 roku z urlopu zaległego mogło skorzystać ponad 22 tysiące osób. W wielu przypadkach jednak to sami pracownicy nie są zainteresowani wykorzystaniem zaległego urlopu. Pracodawca może wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet gdy pracownik nie wyraża na to zgody, ponieważ to pracodawca ponosi konsekwencje nieprzestrzegania przepisów w tym zakresie. Z badań wynika, że zaległości urlopowe są domeną wielkich miast i dużych korporacji. W krakowskim Pałacu Książąt Czartoryskich rozpoczął się remont. Ekipy budowlane weszły do budynku Arsenału i do samego pałacu. Pomieszczenia, w których prezentowany będzie najcenniejszy z polskich zbiorów obraz Dama z gronostajem Leonarda da Vinci, mają być gotowe pod koniec przyszłego roku. Jak tłumaczy dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Betlej, najwięcej zmian będzie w pomieszczeniach Arsenału. Tutaj się zmieniają poziomy, między innymi dostosowujące do potrzeb widzów i do obecnych przepisów budowlanych przestrzeń wystawienniczą. Przypominam, że również w Arsenale pojawi się winda, a w chwili obecnej jednocześnie trwa inwentaryzacja i rozpoczynają się prace budowlane w pałacu. W rzeczywistości to są dwie duże inwestycje. Remont w pałacu trwa od 2010 roku. W grudniu 2016 zarząd fundacji sprzedał Skarbowi Państwa kolekcję książąt Czartoryskich i budynki muzeum za 100 milionów euro. To był serwis Trójki.

Dwadzieścia kilka lat, ciągle w nic nie wierzę. Brak mi doświadczeń istotniejszych. Holokaustu, wojny, śmierci, pornografia, telewizja to mnie kształtowało. Dwadzieścia kilka lat i jedno pytanie. Przyszłość planów, dwadzieścia kilka lat, żadnych ideałów, tylko Iggy Pop miałby szansę. Dwadzieścia kilka lat, jedno pytanie, myślisz, że jesteś lepszy, jesteśmy tacy sami. Dwadzieścia kilka lat, Cool Kids of Death. Jak kochasz muzykę, to wcześniej czy później ona połączy ci wszystkie kropki, nie martw się. No i połączyła te kropki. Jak? O tym opowiem za mniej więcej 3 minuty. Poezja jest nie dla mnie, poezja jest dla ciebie. Mój język musi być wyraźny. mam to szczęście, że czasami stoję za kulisami, kiedy rozgrywają się, odbywają się te wielkie koncerty. Teraz też w Katowicach. Tak właśnie było. No i tak, dla niego był grany hołd z dużej sceny, a on sobie za kulisami stał i obserwował, słuchał i podśpiewywał. I co chcę Państwu przekazać? Myślę, że mogę to absolutnie wyciągnąć na antenę ogólnopolską. Kiedy zaczął się utwór 12 groszy i kiedy ten utwór trwał z tekstem, który tak naprawdę jest małym opowiadaniem, nie tylko tekstem utworu, tekstem piosenki, to Kazik się uśmiechał. I to uśmiechał się tak... tak bardzo na tak, tak bardzo pro, bo przy mikrofonie wtedy stał Krzysztof Ostrowski, kiedyś w zespole Cool Kids of Death. Oficjalnie zespół przestał działać w 2013 roku, 5 lat temu. Zadałem oczywiście podczas wizyty w Katowicach Krzyśkowi to pytanie, no ale słuchaj, przecież jakby nie było, wszyscy muzycy tego zespołu wciąż są czynni. To co, nie zrobilibyście jeszcze czegoś razem? I ta odpowiedź to nie była odpowiedź z serii nie wiem, nie widziałem, nie pożyczam, odżegnuję się i zapomniałem już dawno. Tylko to była odpowiedź z serii nigdy nie mów nigdy. Tak mi się wydaje. Cool Kids of Death z żółtej, tak zwanej żółtej płyty z 2002 roku, czyli 20 kilka lat i poezja jest nie dla mnie przed chwilą. A przy okazji naszej ostatniej wizyty na męskim graniu w Katowicach, właśnie tam na Śląsku, no to jak tu nie wspominać o tym zespole? Dlatego między innymi na końcu tego spotkania w Katowicach, kiedy już było po ostatnim koncercie, kiedy publiczność miała się rozejść, pozwoliłem sobie na takie pożegnanie. Good night, my angels. I can hear you knocking at my gates. Myslowic oczywiście, filmowa miłość, płyta z rozmyślań przy śniadaniu i w przypadku tego zespołu, i w przypadku Cool Kids of Death. Tak sobie myślę, być może jestem niepoprawnym, nawet bardzo niepoprawnym optymistą, tak sobie myślę, że to chyba... nie jest jednak koniec. 20 minut po 14. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. No, tymczasem mamy dla Państwa trzy podwójne wejściówki do Wrocławia na kolejne spotkanie na Męskim Graniu. Można je wygrać. I teraz tak, dobrze nam idą te twórcze konkursy tutaj, SMS-owe. 73533, to jest ten numer. On się nie zmienia. Proszę tam przesyłać swoje propozycje dziś. 73533 i dobrze nam idzie również wymyślanie różnych haseł. Jak Państwo sądzą, jakie mogłoby być chwytliwe, krótkie, ważne, mocne hasło na 10. rocznicę Męskiego Grania za rok? Dziesiątka przed nami. Co Państwo na to? Proszę ułożyć takie właśnie hasło. 73533 na propozycję. Piotr Kordaszewski czeka do godziny 14:40. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. No to teraz anonsowany gość. Marcin Macuk, zespół Pogodno, zespół Hej, zespół Męskie Granie Orkiestra 2018 i chyba kilkanaście innych zespołów. Witam cię. Dzień dobry, miło mi bardzo. A jakoś tak nie mieliśmy okazji tak na spokojnie porozmawiać o ty i ja w studiu. Chyba to się ostatni raz stało przy okazji obsesji zespołu Pogodno. Przy płycie tak, Opera tak, Folia. Tak, tak. Dokładnie, no trochę, to już trochę lat minęło. No. Jak muzycy są tak zajęci latem, to jest fajnie czy nie fajnie? Jak muzycy są zajęci, to zawsze jest fajnie, bo muzyk to jest świr, który do pracy chodzi, żeby uprawiać swoją pasję, więc jeśli jest na to miejsce, to jest super. Oczywiście odbywa się to kosztem pewnych zajęć domowych, czy tam wakacji z rodziną, ale no myślę, że każdy muzyk jest mocno szalony, więc kto mówię, przebywanie z resztą ekipy, która gra i muzykuje i na przykład właśnie podczas realizowania takiego projektu jak Męskie Granie Orkiestra. Gramy numery, których wcześniej nie mieliśmy okazji po prostu pograć, nie? Więc to też jest fajna zabawa, konstelacja ludzi i tak dalej. No ale też oprócz tego, że MGO 2018, to w Poznaniu na przykład wszystko rozpoczęliście, bo rozpoczęliście w zespole Pogodno. To był pierwszy koncert w ogóle na tegorocznej trasie na scenie dłużej. Tak. Tak, tak. No duża przyjemność, że mogliśmy to zrobić w pełnym słońcu, takim aż nawet inwazyjnym, bym powiedział. Inwazyjny upał. Tak. Inwazyjny upał, który po prostu nie pozwala nawet zobaczyć, czy są efekty włączone, po prostu, bo jest, wszystko się odbija słonecznie. Ale super. Wydawało nam się, że też było zwrotka z publiczności, pomimo tego, że dopiero ci ludzie się zaczęli schodzić. Była fajna. No i oczywiście nasz kolega, wspaniały świr Krzysztof Zalewski, który po prostu wystartował do publiczności z mikrofonem bezprzewodowym. No to była też, że tak powiem, ciekawe rozpoczęcie. Tak, no bo on był waszym gościem. Tak. Marcin, teraz tak, w orkiestrze, ja tak sobie ostatnio myślałem, obserwując was za kulisami w Katowicach, że tam właściwie cały zespół powinien stanąć na pierwszym stopniu pudła, no bo to są artyści, którzy naprawdę już mają mnóstwo rzeczy ważnych na koncie, niektórzy mają jeszcze przed sobą mnóstwo rzeczy ważnych. Trzech tenorów, o tym wiemy, Krzysztof Zalewski, Dawid Podsiadło i Cortez. I teraz tak, to powiedz przez radio, bo ja o to ciebie wcześniej nie pytałem, dopiero pytam cię na antenie radiowej. Taki też eksperyment nieco. Jak nazwać twoją funkcję w tym roku? Ogarniacz aranżacji? No to nieładne jest przecież. Wiesz co, ja myślę, że podzieliłbym to między tak zwanego kierownika budowy łamane na coacher. Więc zaproszenie dostałem od chłopaków, żeby ten zespół złożyć, ale od razu wyjaśniliśmy sobie, że tutaj nie ma możliwości na jakiś, że tak powiem, dyktat, tylko na to, żeby pewne, że tak powiem, rzeczy swobodnie przepływały. Myślę, że chłopakom też zależało na tym, żeby był tak zwany jeden sędzia, arbiter, który będzie po prostu w pewnym sensie tą jakby energię i wyobraźnię chłopaków gdzieś, że tak powiem, balansował i stawał się w sprawiedliwym momencie, jakby decydował, co bierzemy, a co czego nie bierzemy. Ale nie masz żółtych kartek i czerwonych. Nie ma, w ogóle nie ma żółtych kartek, poza tym fair play po prostu od rana do wieczora. To chyba na tym to miało polegać i zespół, tu jest, mogę powiedzieć z pełną, że tak powiem, świadomością, że jest to zespół, w którym bezwzględną, że tak powiem, rolę pierwszego pulpitu pełnią chłopcy. Mhm. Ale my też znamy swoje miejsce w szeregu i jak to mówią, Kazik Górski mówił, drużyna jest tak silna jak najsłabszy zawodnik, więc staramy się wszyscy być, że tak powiem, na wyrównanym poziomie. A tam nie ma najsłabszych zawodników. Nigdy nie było w orkiestrze słabych zawodników. No, to jest chyba też taka uroczystość, w sensie taki rodzaj, że tak powiem, festiwalu, w którym no nie ma, to po prostu słabość wyszłaby w praniu, więc myślę, że nie ma na to miejsca. Ale są kolory. To jest właśnie na przestrzeni, tak jak właśnie z Anią przed chwilą rozmawialiśmy przed wejściem do studia, że te orkiestry, w zależności od tego, jaki budobór osobowy, takimi świeciła kolorami. Więc czasem była bardziej groźna, czasem była taka bardziej, bym powiedział, plastyczna, czasem bardzo konserwatywna, rock'n'rollowa. Więc myślę, że to jest chyba najlepsza niespodzianka dla publiczności, że przychodząc na koncert do końca nie wiedzą, czego mogą się spodziewać, jeśli chodzi o kwestie przygotowania pewnych kompozycji. No tak? I teraz to ważne pytanie. A wy wiecie? Już teraz wiemy. Już teraz wiemy. Aczkolwiek spotkanie było takie, że wcześniej spotykaliśmy się gdzieś, ale w tej konstelacji nigdy się nie spotkaliśmy. Z wspaniałą sekcją Pat Kuba, Andrzej Markowski od Krzysia z zespołu, Olek Świerko od Dawida, od Ty grający na prawie wszystkim. Ja staram się właśnie, jestem onieśmielony ich talentem wszystkim tak naprawdę, więc staram się za przeproszeniem bardziej rzucać spojrzeniami pozytywnymi i podgrywać, ale bezwzględnie są to bardzo utalentowani młodzi ludzie i to też powiedziałem przed wejściem, że jest coś takiego, że jak bije od nich taka totalnie młodzieńcza energia. Czyli pasja, radość z grania. Co jest jakby podstawową w ogóle zmienną, żeby czuć się dobrze, bo tak jak wiesz o tym, gdzieś tam się zawsze mogą zdarzyć jakieś małe wypadki. Ale zdarzają się, oczywiście. Się i po prostu masz świadomość tego, że wszyscy pedałują w tym samym kierunku. Po prostu ten pagaj jeden, ale sobie pożyczamy go po prostu w razie draki, więc jest duża przyjemność. Naprawdę myślę, że takie zażyłości i przyjaźnie dzięki tej konstelacji ludzi po prostu i tej orkiestrze zostaną. To zaraz cię zapytam o ważne rzeczy. W kontekście na przykład tegorocznego singla, który staje się jednym z największych polskich przebojów ostatnich lat, bo tam chyba trochę nagmerałeś, nie? Troszeczkę, ale to jak to mówią, jak jest dobry przebój, to że tak powiem, niezależnie od tego, w jakie fatałaszki się ubierze, to on po prostu jest dobry i to jest świetna piosenka. Cytując, czy inaczej parafrazując dialog z pewnego filmu, jak tatuś zrobi dzióbek, to on po prostu no właśnie, jest dzióbkiem. To jest dobry. Po prostu dzióbkiem. Gramy. Someone said we live together. I ran out the door. Tame Impala. Tak, the less I know, the better, czyli im mniej wiem, tym lepiej. Lubisz ten zespół? Bardzo, bardzo. Późno strasznie do niego dotarłem, bo już o tym zespole to mi, pamiętam, Staszek Wróbel mówił z 8 lat temu, czy 7. Ale jakoś nie przerobiłem, a ostatnia płyta po prostu weszła wspaniale. Marcin Macuk, czyli zespół Hej, czyli zespół Pogodno, czyli jak to... padło na antenie, kierownik budowy i coacher zespołu Męskiej Grani Orkiestra 2018. O czymś ci muszę powiedzieć. Też nie rozmawialiśmy o tym przed anteną wcześniej. To wszystkie zwierzenia od razu przez radio. Cieszę się z jednego elementu, który zobaczyłem w Katowicach. Bo od kilku lat, jak gra orkiestra na męskim graniu, to wszyscy się starają, a ja mentalnie tak zaciskam kciuki, żeby to wszystko takie było wręcz kliniczne, żeby się wszystko udało, żeby było tak wręcz pod linijkę, żeby było och i ach i jeszcze 102% do tego. A tu się okazało, że w momencie, kiedy wy zaczęliście w Katowicach, po mniej więcej 90 sekundach musieliście przerwać. I teraz tak, pytanie, czy to było celowe, czy to było niecelowe? Wiedziałem, że ktoś się to zapyta. Ludzki, normalny, fajny, słuchaj, fajny przypadek. Fajny przypadek. No, ja zawsze mówię, że to jest taki... To jest prezent dla publiczności, która po prostu wie, że jest na absolutnie czymś, co jest żywe. No, wydarzył się wypadek po prostu. Pierwszy instrument, który miał grać, był źle, znaczy inaczej, był nieprzestrojony. I chłopcy, którzy są mega utalentowani, jakby poszli za tym pierwszym instrumentem, natomiast już kolejny, następny, jak dotarł, to się patrzyliśmy po prostu na Olka, potem się patrzyliśmy na Corteza i mówię, kurczę, co się dzieje? Albo ja już jestem głuchy, albo coś się wydarza, więc w pewnym momencie już spojrzeliśmy na siebie z takim totalnie absurdalnym uśmiechem. No i była decyzja pod tytułem, no musimy przestać, musimy zacząć to jeszcze raz i dojść, o co chodzi. Więc jakby no szybko został zdefiniowany feller, ale było, no przez to było śmiesznie i chyba to też troszeczkę jakby takiego kurażu dodało. Po tak, prostu. Odziela to wszystko z tego, z tej tak, takiej... Tak, bez takiego garnituru. Po prostu nawiązaliśmy ludzki kontakt, no tak bym to nazwał. Powiedz o jeszcze jednej rzeczy, dlatego, że to są sprawy techniczne, o których wy wiecie. Publiczność nie zawsze musi o nich wiedzieć. I teraz tak. Myślę sobie, że gdybyście chcieli, gdybyście początek, czyli utwór Początek, który jest grany na początku każdego koncertu orkiestry w tym roku, sobie po prostu zlupowali gdzieś w studiu, byłoby. A tym razem dzieje się to wszystko tu i teraz. Powiedz, na czym to polega? Tylko takim językiem, żeby wszyscy to zrozumieli. To jest bardzo fajny jakby patent, jeśli tak to można nazwać, który tak naprawdę trochę wynika z Krzyśka tak zwanego solowego aktu. Bo to jest człowiek, że tak powiem, alfa i omega instrumentalny i jak ktoś był na jego solowym koncercie, to wie, że grał na perkusji, grał na basie, grał na gitarze, śpiewał. Więc jest to bardzo prosty, że tak powiem, pomysł na to, a mianowicie Krzysiek gra początek bębnów na żywo, które to bębny są podawane do instrumentu, który się nazywa looper. I te jego bębny z początku po dwóch taktach są lupowane po to tylko i wyłącznie, żeby on mógł z tych bębnów zejść, zagrać na basie. Okej. Okay. Tak jak w teledysku. Tak, ale to jest dokładnie tak i mieliśmy też bitwę małą w sali prób, bo ja mówię, Krzysiek, no zróbmy to po prostu może po ludzku na trasie. Ale z drugiej strony zostałem absolutnie zbanowany przez chłopaków, którzy mówią właśnie nie, właśnie zróbmy to tak, jak to powstało i niech też publiczność zobaczy po prostu, jak to faktycznie wygląda, bez żadnego właśnie grania tradycyjnego czy puszczania czegoś z komputera. Nie ma takiej możliwości. Po prostu jest to, dzieje się na żywo, więc również jak się coś zepsuje, to się to zepsuje i trzeba, że tak powiem, do pewnego punktu wrócić. No, ale to jest, myślę, że fajny patent, poza tym pokazujący faktycznie no, te talenty tych chłopaków, którzy no, po prostu świetni są. Tak. I później Cortez z tym puzonem, Dawid oczywiście robiący z głosem wszystko, co wydaje się jest nawet niemożliwe, jeżeli chodzi o gardło tak młodego człowieka, a tu się okazuje, że on dźwiga te kilka ton betonu i nie ma żadnego problemu. Okej. Bardzo wam dziękuję, to nie jest jeszcze koniec naszej rozmowy, ale bardzo wam dziękuję za ten właśnie czynnik ludzki, który też potrafi się po prostu inaczej, pozwala sobie na niedoskonałość. Dokładnie, no jak to mówią, że chaos jest jakby początkiem, że tak powiem, rzeczy twórczych, więc tego się trzymajmy i żeby tylko ten chaos był taki, że powiem, radosny, o, w ten sposób. Wracamy do rozmowy z Marcinem Mancukiem za 4 minuty, to jeszcze Państwu przypomnę, bo przez 3 minuty kolejne czekamy na propozycję. To 3 ostatnie minuty tego konkursu wejściówki na Wrocław można wygrać, podwójne. Proszę ułożyć hasło twórcze, ładne, zwięzłe, krótkie, konkretne. Dziesięciolecia męskiego grania. Być może użyjemy tego w przyszłym roku. 7-3-5-3-3. A tymczasem o sokistach troszeczkę teraz. Krzyknął ktoś i nagle zbladł. W mieście zniknął miłości płyn. Sokiści chcą miłości. Radio kranów różowy szum. W biegu albo w spoczynku róż. Jeśli zniknął miłości płyn, sokiści chcą miłości. Ktoś kazał spać. Kompas złudzeń bezczelnie łże. W mieście zniknął miłości płyn. Sokiści chcą miłości. Nad głowami zniknął dach. A czerń szepcze, że jest jak jest. Nieustannie ten skowyt jęk. Sokiści chcą miłości. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. Gąski, gąski do domu. Boimy się. SCM, taki ma tytuł to nagranie ostatnie na tej najnowszej płycie zespołu Pogodno, a tak naprawdę to Sokiści chcą miłości. Powiedz jeszcze, Marcin, jeśli chodzi o ten zespół, będziecie? Pytasz o teraz? O Pogodno. No, z zespołem Pogodno to jest tak troszeczkę jak z pogodą, no. Jak zawsze jest. Zawsze jest jakaś, ale czasami się do nas uśmiecha, a czasami niestety nas troszeczkę, że tak powiem, nóżki i uszka potrafi odmrozić, więc no my jesteśmy chyba już na takim etapie, że te takie wszystkie wybuchowe momenty mamy za sobą. Teraz została taka przyjaźń, jakby powiedzieć, jak kolegów z wojska po prostu, do grobowej deski. Ale też nie mamy takiego ciśnienia na robienie rzeczy jakoś strasznie systematycznie takim. To nie jest zespół, który jakby spotyka się zaraz po trasie, żeby nagrywać płytę i potem znów jechać w trasę. Ze względu na nasze różne zajęcia, takie, w których realizujemy siebie indywidualnie, spotykamy się w najbardziej jakby takim korzystnym momencie dla nas we czwórkę, więc myślę, że będziemy, ale robimy to z takim totalnym jakby spokojem i luzem. Jacek Szymkiewicz, czyli Budyń, jak przepytywałem go na okoliczność tej płyty, to on to przyznał, że nie powstałaby ta płyta, nie powstałby ten album, gdyby nie zaraźliwy entuzjazm Macuka, który po prostu jak zacznie przepraszam, to trudne słowo jest, uwaga, entuzjazmować, to nie może skończyć. No, to jest w ogóle taka chyba jakby cecha, że jak mi wpadnie coś do głowy i po prostu dojdzie do tego momentu, że ta iskierka zaczyna się palić, no to nie ma na mnie po prostu bolca, dokładnie. No, to jest. Marcin, dobrze, to przyznaj teraz, jeżeli możesz, jeżeli to nie jest jakaś wielka tajemnica, co narozrabiałeś w tym singlu? To między innymi przez ciebie jest moment, w którym po drugiej zwrotce całość się zatrzymuje i Cortez zaczyna śpiewać refren takiego dokładnie wolnego tempa, tak? To ja. No, Krzysiu poprosił mnie, żeby spojrzeć na piosenkę, żeby coś w niej, że tak powiem, coś dodać, ująć. Więc piosenka była prawie gotowa, no ale jak to jest, jeśli mamy do czynienia z trójką wykonawców, to dla każdego musimy mieć przestrzeń. I po prostu w tej pierwszej wersji nie było miejsca dla Corteza takiego ewidentnego, który do niego, wiesz, no, jemu jest potrzebne, że tak powiem, światło na niego, fortepian i tylko on, więc... Zatańcz ze mną dokładnie, tak, dokładnie, więc to jest ten moment. No i kilka drobiazgów jakichś, no, że tak powiem, Dawid, ten Kołbel SPDS, na którym gra, to też taki, że tak powiem, mój pomyślunek, żeby też nie tylko bezczynnie, nie bezczynnie, źle ujęte, ale nie tylko z samym mikrofonem występował, bo wiem, że on... Tak, no i on to robi po prostu strasznie super, jest w tym bardzo taki, widać, że energetycznie go też nakręca, że nie stoi jak piosenkarz, tylko po prostu każdy, ile może, to wkłada w ten numer, więc to jest chyba, no fajnie, ale mówię, no piosenka z klucza była super, więc to tylko tak naprawdę chodziło, żeby troszeczkę te usta podkolorować tylko. Okej, daj się jeszcze przepytać podczas tegorocznej trasy, dobrze? Ale rzeczywiście, ja zawsze z miłą chęcią, jest, że tak powiem, adres, do którego się przychodzi z dużą ekscytacją od lat. Marcin Macuk, bardzo ci dziękuję. Dziękuję serdecznie. Proszę państwa, no to nie jest tylko najważniejszy utwór tegorocznej trasy Męskie Granie. Tak mi się wydaje, że jeśli chodzi o polskie, uwaga, dobrze pojęte przeboje, to jest jeden z największych w ostatnich kilku dobrych latach. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod szczopą pusz chodniki żyją pod napięciem. Złe wspomnienia wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart. Dzień pachnie jak początek, po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, nie gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę

wyłączny sponsor imprezy. A za dzisiejsze spotkanie w poniedziałkowej tonacji dziękuję już Państwu Zofia Kruszewska, Piotr Kolaszewski i Piotr Stelmach. Jedziemy do Wrocławia w najbliższy weekend i za tydzień oczywiście relacja z tego, co tam. Pa, pa. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. To już kolejne przypomnienie, bo czasu pozostało niewiele. Tylko do 1 sierpnia przyjmujemy sprawozdania od uczestników 48. akcji kolarskiej. Najpóźniej tego dnia prace muszą znaleźć się w naszej redakcji. Im będą ciekawsze, tym większe szanse na wspaniałą nagrodę. Laureaci wybrani na podstawie sprawozdań polecą na rajd rowerowy szlakami Majorki. Konkurs dostępny jest dla wszystkich słuchaczy, którzy nie przekroczyli 19 lat. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. A jeśli jeszcze się wahacie, dokąd pojechać na konkursową wyprawę, Grażyna Orłowska proponuje okolice Ostrowca Świętokrzyskiego. Tym razem zapraszam na zielony szlak liczący sobie ponad 160 km. Jest to szlak literacki, na którym poznamy miejsca związane z patronem, czyli Witoldem Gombrowiczem. Ale nie tylko, dlatego że rodzice Witolda Gombrowicza i dziadkowie z jednej strony, jak i z drugiej, związani byli z rozwojem tutejszego przemysłu, stąd będą obiekty dawnej techniki, a miejsca związane z życiem Witolda Gombrowicza. Dalej mamy Częstocice, to miejsce, gdzie powstała pierwsza w kongresówce cukrownia. I dalej miejsce związane z jego urodzeniem, to są Małoszyce, gdzie w 1904 roku przyszedł na świat Witold. Niestety nie zachowało się miejsce, w którym przyszedł na świat, bo dwór został rozebrany. Następne miejscowości to są Mychów. Tutaj w kościele ślub brali rodzice Witolda. I Doły Biskupie, gdzie dziadek ze strony mamy, Ignacy Kotkowski, miał kopalnię piaskowca i zakład kamieniarski, który odziedziczyła Marcelina, czyli matka Witolda. A w 1911 roku właśnie rodzice uruchomili tu fabrykę tektury i nazwali ją na cześć najmłodszego syna Witulinem. Przejdzie tam oczywiście na rowerach, można? Na rowerach, tak. Ta fabryka miała być zabezpieczeniem finansowym właśnie dla najmłodszego synów państwa Gombrowiczów. I jeszcze miejscowości takie jak Bodzechów, który należał właśnie do dziadka. W Bodzechowie była fabryka żelaza i przez jakiś czas w tamtejszym budynku mieściło się Muzeum Witolda Gombrowicza. Dzisiaj wiadomo, że jest pod Radomiem. I jeszcze miejscowości takie jak Jakubowice, Przybysławice, gdzie również były posiadłości dziadków ze strony właśnie Gombrowiczów. Także ciekawa wyprawa szlakiem, można powiedzieć, literackim. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Zapraszamy do reklamy. Szukasz orzeźwienia? Przyjdź do Lidla po Ayran. Lekko słony napój na bazie jogurtu naturalnego. Stworzony według tradycyjnej tureckiej receptury. I o smaku takim, że... Ayran marki Pilos. 31% taniej. 89 groszy za 250 ml. W Lidlu. Filip, czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. No chodź. Muszę... Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko, wskazując te miejsca, które nadal wymagają dokładniejszego wyszczotkowania. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa, a dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Ząbki dokładnie umyte. Kropelki Dropingo do kupienia w aptece.